Rasulu Sobil Hadji li moy ci dem taru bu wax ak nap do taru ak nap ngay def def wa dañ yeetu nati na dawal dal nak taru ni la ay aya nak nak do ñat ci aya do ñaar dar ni da kay andi ci ben walu doonal teral lor da jekk moy ndiram ak ndir tari madina ndax ma ko bokk ci tari ma ko taw ci lay ko taw ni wax ñaar wax bo ñu ci xew jam xeram kon nak ci bu bon la xeram xamal leena yalla kenn la lolu moy li nga xamni mo mo wara interet ak nit waye ko dal aw yoon ko ko xay ngor wala ko fa ndax ñu amako di doore tax ko di fa wax ay yoon mo tax ay xoro da ko ci ñu barakat mo ci ci wax di nekk rek da koy ak commenter jaba na def ndax ma ko bokk ta ci dal leen la madina di ñëwé dékk ci ci ñëpp ñoo ko ndax ci ci daamu jox ko doole am nañu sax am nañu ak galam xel ba nga ko jëlé ci jàpp ci mu ngi neex jaxato di ñëwé ci ci balé ci ko ko teural aw yoon ba téñ ko ñëké da nga daal jox ma waral madina ci tour ay yoon yépp bari bari tari madina da nga nekkal mo tax teural yoon mom la jox jox daari ma ko mom dum yalla taw bi ak ko fini ni ak ragal lolé ak wax len tek ci am ak tay na am ëlëk ak yama ta ak ay fiyam ak ndiram lolu mo ko taxor jox daari ma tay way sar bi tambalé na tambalé ko way bu bu tere gandé tambalé ko way bu gandé ni tambalé na bo xalé bi xol yi man na ci wax tak kali mana ci way mana lu ko tali lolu modi rama na da ci ter bi nga xamé day am moy dim dim ko bi nga xamé dina dem na am ko tak ko ci ak ene ci defay jël dama ko bo nga xamé dina dulé dañ lay doon bo xamé ko tam ko ci ak ene ba ba xiyé mo tan lepp ko tan bare bobu bu amé moy nokkal ci seun ca jaxé falé wala yëngu bobu amé dem ci ci moma rek dar wax né dana dem ci bëre bo xalé ci ci moma bu amé ci moma bu amé ci ni mu fekkoon ñu yëra ci ak ak ak jàgg bo jàgg ni do bobu kéro ci ci ñëwé ci ci ñu fekkoon ñu am ba dañu la ci ci taa ñu ñu nga xam ba dafa yaa ko yo alaka day daal day daal day daal taxal ni ñi ñepp woon ko ci ñu dara daal wax tan dañu daal ñu daal di ñu jé ñu ci dégé ci ñi adé ci ci da ci tam ci jël ci adé bo bu ak ci ko ñu ne ci wax ñu jé wa ji ay lay le ci wala ni dékk wa ma nak nek da bu tan ñe ci xey ñu ci lay wax na ko ñu fay nit ci tax ñu dama da ko nek am ak tay bu ra nga ci ba ko tay ko ñu bu ra nga ko ñu fay ko way tay la gina ko mu waxati ben jamonay ci di yow mo fer ko ñu fay fa la ko gaay tax ñu ci daal na ko ci wal ka tay ne ci ko ko ko fa gina da na da ko ci tar waxtane nit ma di nga xamne mo tax yalla fay ni ñu xéxal jëf la taar bi dara waxé lay ñu xamni té dé tayé digël ci diyal dina gëna la xataané ci tégg ñu xamni yalla alaf na leen ñu ko ci dël ko ak joom ñu dëw ma dal wax ñu bismillahir rahmanir rahim ci yalla ay tambalé sama wax ñu tay mo xéwal ay wone ci rahman na ci dina ñu ani ar rahim ay tafé ko ñu ani ci xéwal xéwal ci taw waxay ko tebb turu ko wat ya ayyuha nasin waxu rabbu ko rabbu ko ci borom inna ghadarat ta'ati rul jirul bi yawmal qiyam ko yimi ko yoy ak ko ko ابن جدي شيء عظيم للمريره زي حتى يوم ترون هذه الجيل بالسيف جد هذا تذهب الى جلد كل مريات في بعد نفر اما اربعه لم تنفر تجي ان عندهم دون نفر لا ريب أمو تكتب يا حاجة نيو يجيب أبي moñ la nga yalla yepp ci dana def tan ko bo ñu nekk ci banne ko meena ci amna ci ñu man jaati yeey tan ko ci lay yalla yo ay ñu amu den na xam xam yo ay dafa tan ñu may tagge wala mu dem ci ñu ko nit yalla won ñu ko moy tagge wala ci tan ñu ñu amu gëna téré mu tukku ni mu leer dañ ya ak ci ñu ci len aw lootam boko waxe mu len aw lootam ni ci la ngi mané ci ñu rek am ta bi lay ci ñu yalla ku ko neex ñu xé dañu mané réer mu réer lé ko ko nak do ho ñanga ci ci ñaa ci dina ko ci jax mo ñu ci ho do na ko yamati ci ci ko aba bu xare mu ko ci tang ko dalé ko lolu tax lolu ci tax mu ko def dina ci ko wax la nga xam dama ñu dama ñu yabba ko ñaar loxam yow aji toy wan la nga yalla lay tagu ko laadi nek muy toy na ko lil adis me la tax yalla lepp lu mu def ci def mo ta mo ta mo da ta tay mo tax ñu ne mo da bindu wala gërem yalla ci xamna yalla nga la tay tax yalla ko na wala legge ko rek man la tay di def ci def tax la tay rek mo la tay ba dal nga ne kana du wala tay ko mu toy da yalla du toy ko muy legge lo rek da nga rek yalla xet ci jamm yalla ko ru so do ko xamna la rek mata mo ne na la rek ni da lam bi abdi yalla ci ko ñu jaar o mi ne na dama ci ci man ko xey am da fay jaam allah yalla ala harbi ci ta jaam yalla mel ko na dal ci nak ko ko def mom ko ko di ko ñam wa me na ka ni jaam way bo am ci do ko di dal ñu ko mera yalla do ma jaam yalla ndax man du ma ko jaaw ko manam ci waxe non ni jamo day na tabo ko jafé xat ak na nabi mu wax ni moy ci kala wolu yalla rek bu nek ci na tang dal mom mu ngi wolu yalla day na tabo dum ko jafé ci na ci ben ñak nak bu xala mo wolu ci ku ala ci kanam ci moy ci ci ci ci def dara akara dunya wala akara yalla ne koy def do ter tan adina dal dal ko ko param bi noro moy ci ci yaddu bi jaamu min joni day bayyi ci yalla ma la yaddu mu du wañi ken wala ma la yaddu mu du ko du wañi dara bu ma lay ko ceru ko jeri dari ko lolu bo abdalal ba'id moy reer ci bari do yaddu bi jaamu lamang ko xamni taru ho ke loram bi jaamu ko xamni lamang langi xatam le di ñane taru ho lo waaje am fa mo gëna jigeñ bi na xey ci ndar na bi jaamu ko labi ko bon al mawla ajmi ko ni ngol wala bi ko bon al asir tirbi tirbi lay xetal ci ma yalla inna allah naka yalla yu xolu dum dugal allati naka ali waxe amanu kam nu wa amati ngi fi asadat faraka sunna ñoy yalla dum le dugal jannatin ajana tajri ni taw dawam min tahtiha ka sunum ala ngaru ka inna allah naka du ko sok man ka ne ko nekkan yeen yesuno di jottuna an lan yan sulahu allah yalla du ko mana timmali ci dunya ci adina wal akhirati allah ta'ala ku jortu ne yalla bi dimali yonent bi yedina ak allah ta'ala wal yang ko ne talal ci sababu ci boom ila sama jëm ci asaman dama lay yaqta ko ko ne tak do boom ko wal yang ko mo xol wal ya sahabat al fi hidan na xina denal dina yobu kay doom fexe ma yaqitu li muy mer am ka tan dina ko yobu moy dafay yéggu gaay ñi xamné teul gi yalla defal yéne ko ñu def ñaan na tal akum ko wata amu dag bungu ndax lo dina té li yalla wacc ci yéne ko def yalla def ko ko tali ko antalnaaw nonu no wacc na ko mom alquran bi ayatu mili ay la ya bayinatu leer nañ wan la naka yalla yex ni moy ci timbi ma ñu ko ko top ci yalla defal ngeneen dafa la ko fadlu ko ko la yalla timbi yalla baye bokkom nak baye ka bokkom ci ma do mo ko ci ñu ne ci nak dañ ñu ay amono gëm ñu yalla wala ci na dañ ñu xamna haadu ne tan ci jëhoo waxa bi ci ñu ak gaay ñu xamna jadd ak jëhoo dañ na faram wala tara ak tek wal majur xamni xali ñu gëmul yalla gëmul yalla am bu ñu jamm xere ñu jamm safara wala ci na gaay ak ak ko ñu bokkala yalla keneen xamna ko yalla yaa ci ñu xale bayon ci ci ci yama taa yépp jaajë leen akuyoo ma xeer bu ne laa naka yàlla sahidu aji teewala àlla sirisen dara raw lépp wutoo alam kara ndax dangaa xamal dañu roona ànna laaxa naka yàlla yax nit ñi dinañ si jóotal la xoo ñelka man si sama waat ñu nekk ci asamaan yi yépp yàlla lañu si o man sul ar yi nekk ci si mboolem garab yi mboolem dëkk yi mboolem ñax yi mboolem gaay yi yépp suñu xëyee si jóotal yàlla ndax ñoom si jóotal boobu mooy seen fayu dund sedd yi jóotalu yàlla foofa la ko yàlla xare yépp garab bu si dul yàlla dina daal di wow du fa bàyyi bu si jóotalu yàlla bu xëyee daal di dee mboolem melentee bi lépp ne di waxe si jóotal yàlla loolu mooy seen fay doomu aadama nag moom la yàllay bàyyi bu mooyee yàlla yàlla bàyyee ko ba yowmal xaw moo daan koo mbugal waaye ñoom bàyyi ma ñoom kon dinañ ko koo mbugal ëllëg indi leen dig ab bay moo tax borom bi ne mboolem ñi ci asamaan yi muy malaaka yi ñu ngi si jóotal yàlla ñu ngi si kaw àddina si yëpp waxal coo jënkat wala xamaloog weer bi ñu ngi juumu guddi yi kattan yi wata jorog garab yi wata waa bopp daaba yi suuf yi yëpp am na bari ñu ne naa si ci nit yi nit ñi nag am na ñu ngi si jóotal yàlla waaye ñu ngi si dañee boole am la ko def ci yëpp bàyyi na ñu yëpp sente def yére bi ñu yëpp ak malaayka yi yëpp ak yenn ci nit yi ñu bari ci nit yi waxta siiru ñu bari nag ci nit yi xasta yaayo alikum alaasaw mbugal moo tax ñu ko lànk waman mihim ko yàlla doye bi waman mihim illaa ko yàlla doye bi wama lahu min muqimin loolu du ko mën a teral ku yàlla nar a doye dil kenn ne du ko mën a teral inna allah naka yàlla yaxa na moo jëf maa yes yaaw du ko sot allahu akbar laaye ci jóot la doomu aadama yonente bi nee na doomu aadama bu si jóotee seytaan dina dawa ba fa suuf sa yem bu yuuxu bu tar daal di way ay bii digal nañu doomu aadama bu si jóot mu nar a dem àjjana bu digal mu si ma si jóot man nar a dem sawaral loolu la sonte moo tax si jóot am njëriñ lool ci am doole am si yàlla sawaral si jóotam julli sax yàlla yoonal ko ndax yàlla dafaa def yàlla rek mooy laa taxu soosi na fi wala noonu yàlla rek mooy ci ko te du ñu law waaye kuy xotte kuy doom aadama dinga xam dina jóg yàlla rek mooy kuloo jóg kuy doom aadama dinga jóg moo waraloon yonente bi yàlla def ngir mën a jàngal nit ñi si bi ndax bu ko defuloon ba si jóot ëllëg ñun dañuy jóg ay jóom kat la ñu defal du nga xam ñu koy defal moo tax yàlla jóg la pour tëral yoon julli na li kàkkutaan ci madina julli ñaar rakka daal di asalaamaaleykum ñu ñu tëlmal ndax mooy yonte bi mooy tere yoon xamuñu ndax noonu lañ jullee te léegam de ñu ñëpp tëlmal moo tax nit boo dem boo amee ay talibe boo amee saaba boo ka ca gën a ak xam am xam te di la fàttali moo gën ci nit ñi waaye bu ñu tee bu ñu woon ragal ko ba kenn waxul dara it mbir ma day daal di nekk ak yàqu da ca xam dara da ca saabu waxtu ya dañu daal di ne yaa rasulallah anu xisati salaat am na tiit mais wàññi julli léegi wala da ngaa fàtte yëpp dañu kenn mu ne ndax léegi dañoo wàññi julli ndax dañu am da ngaa fàtte ndax yàlla bu ko neexee wàññi julli saako saa ñeen salaat kaleen ko daan julli mu ne ko benn ci yooyu yar nag amul ma la ko yoon dafa teg fàtte wu ma wàññi wu ñu julli mu ne ko aka kenn am na tilu ci am de am na tilu ci am moo tax teg jur waxin ñet nay jàng efay ndax dañoo wàññi julli wala da ngaa fàtte mu ne ko genn amul xam nga bu ko noonu da ngaa fàtte day ñàkk tëj mu ne ko am na lenn lu ci am nag xam nga lu mu ci doon nag mu ne gée saaba yi ne leen asadaxa maa xaaray tul yadda yi tul yadda yi ni wax ndax dëgg la ñu ne ko waaw ñaar rakka la nu am de ñu lay jóg kabbar ñu ci kabbar mu julli ñeneen ñaar rakka ci jóg baal salaam ci jóg baal salaam ci li gëm asama am na lu dellu ko su wàññi julli bi dara moo tax ñu donte jëwéen la foo fàttali ci li gëm baal salaam la war a demal si jóg nag boo amee njàpp da ngay daal di jóg si jóg ndax da ngay soroxal seytaan mooy ci jóg alxuraan yi day soroxal seytaan kon nag islaam dafa ñëw ngir boo amee kilifa bu fàttee na nga fàttali ànd ak teg bi da ngay xam ne nag du ñàkk xamam du càgganteel yoon bi li ñuy wax yi ndem moo fàtte ñëpp ay fàtte ndem ci li nga xëy damay kàppar di denoog yàlla di fàtte rawati mbiri addina mbiri addina kàppe na ngi ci am kon ku sa mbokk fàttee fàttali ko rek waaye ku ñu fàttali la mel seytaan yi ñu fàttali war laa mel da nga war a gërëm ko la fàttali tabaraka wa taala muy wax ne xaasaani xasmaani xasamoo ci sàddi ñaari xuloo waa lañ yi ñoo xam ne dañoo xuloo ci seen borom bi, maanaam ñaari kuréel, kuréelu booy gën ak kuréelu booy wedd yàlla, ñu tudde ñaari way xuloo waa lañ yi. Ñoom nag moo di moo andi seen ak atte kon la fi ne gaal yi nga xam ne safaro dañoo wedd benn kuréel fu tiaat lahum taabu nañ leen dogal ay yére dañ leen xottin ay yére. Yan la yére moom mi naan yére safara bi tabbu def na ko topp topp ñu kaw ko uusum seen kaw bopp def na topp seen kaw bopp alxamim ndox mu tàng jër yu xaru bi nii def na ruyale ndox ca ndox ma maa si bi tuur nga ne ko seen biir bu soppee ndox ma seen kaw bopp da ci tàngaay boo juróo du der ya dana ñu ñor ngir tàngaay moom waloom ñeen ne leen maxaamiu ay bolde ñun xaj yi bolde ñu leen di door ci biir jahanam kulama araadoo gépp bu ñu nammee al an yaxrujoo ñu génn min haa ci safara ñi na xam min ngir ga taru njaqare sax ñu bëgg génn uidoo ñu delloo leen ci haa ci di safara wa suuxu ñu leen mos leen al azab al xariq mbugal bu mett bu tàng kooku day mooy atte génn kuréel boroom bi ne inallaha naka yàlla ñu doxulu dina duggal la ci ne gaañu xëy aamano gëm nañ yàlla waxañ loo te ñu jëf saalihaati farat ak sunna dañ leen dugal jànnaatin ay àjjana tej ni ñuy daw dawaan min sax siaa ca suuf al anhaaru baxi ñu xallaw ne def na leen takaayala fi haa ci àjjana min asaawira ci ay lam min saat lami wurus walu uluwan mooy lami loxo muy tudde asaawir lami loxoy wurus wali baasum seen cangaay fi haa ci àjjana looy lay doon bu ko doo deni danañ leen gindi ila fay bi ñu xaw ni ci wax yu neex yu rafet moom lañ leen di wax bu ko doo dina leen gindi ila siraatul xamiit te yoon wuñu sant wa ñooñu mooy kuréel gi ci des yaakaar naa ñaari kuréel yi téye woon ñu lool ñu ngi si naka gaa ñu xëy safara wedd nañu waaye sa duwéen te jiy fekk en sabila ci yoonu yàlla gaa yi weddi dox digganteeg ku dem ku aw ci yoonu yàlla wala masjidi xaraam ñuy dox digganteeg ku dem ci jàkki masjidi xaraam jàkk ji nga xëy jaxal naa ko def nañu ko dinaa si ñeen ci sawaan di yem al aasifu ak sax ak dëkk si ci jàkk ji wala baadi ak ka jóge ca baadi yëpp jàkk ji ka dëkk ci biir dëkk ba ca jàkk ji ak da jóge ci dëkk kaw ya ca baadi ba ñoo ca yem yàlla ne ñoom laa ca yemale képp ñoom ñoo ñuy toox digganteeg jaami yàlla yi dem ci jàkk ji wama ñu képp koo xëy na mën a fii ci biir jàkk ji biir xaalis ci dëngate ci dëng gisul nañ ci tooñal nu fiqu dana nu ko musal min asaabin alim bugal gu nekk ba fàttali ko yow rasul yow yorante yàlla bi is ba wax naa ba nu leeral xeel yonente bu ñu wax ibrahim makaanal bay ci palaasu kaaba bi ndax kaaba gi dafa ndoxum suufaal mi ñëwee def faa jële woon tabax yi mu far kenn xamatoo ku mu nekk sayidina ibrahim moom la ko yàlla woon ne borom bi nee na nga yow yonente bi na nga fàttali ko ba moom leerale ibrahim ak palaasu kaaba bi ne ko allah ta fay pour bokkaaleeg bii sama cheyan dara wa tahir na nga laabal bay fii sama néeg bi di taay si ne ñeel ñi nga xam ñoo koy wër wa umin ak way taxaw ñi warukaan yi ak ñi xay dañu ruqoo ak juur ñi ci jóftat na nga laabal ngir ñi julli ak ñi koy wër wa azin te na nga xamal si naa si ci nit ki si xaj yi ñu ak si mag na nga xamal aj bi yaatuu ko danañ la dikkal di jaalan di mbir mu ñuy dox ak seen tànk wa alaa kulli daamir ak fat lépp ak gëléem bu yooy lépp ak bu woor danañ ñëw ngir dox ñii dañuy wër ñëw war ci gëléem yaatii na gëléem yoo xam ne danañ ñëw ñu ko di fàjjal ci kii si du ko mbedd am yoxal bu sori mais sax doon ngeen ñu mën a seede menacé yàlla wam seen ay njëriñ ci ñoom waaye su ko te ñu mën a tudd malaay tur yàlla ci ayaanul maalumaat bu waxe ba kay ba mu tabaxee nit ñi ba noppi borom ne na nga woo nit ñi ñu ñëw aj bi ñu dana ma nekk sama kàddu bu woyof bi naka lay jote aj bi si yëpp ñu dégg sa for aj bi si nekk borom bi ne ko woote ga yow la war jottali gi jottali gi nag man la war wooteel mu jéeg ca doj bu ñu wax abou xoubaysi mooy dafa nekk ca yotu safaa kii mag yëg ba ca kaw nit yàlla tabaxal na leen ab ñeeg ñëw leen aj ngir def si seen jaamu yàlla ngeen am ci fay bu rëy borom bi wax na ne maa jël kàddu ga dugal ko ci biir góor ñi ak jigéen ñi ndiggi góor yi ak biiru jigéen ñi tele ko dugal ci jurukaayu ji ëbbukaayu jigéen ñëpp rooxee suñoo fuuñu képp ku aj màkka rek wuyu woon kuu yu benn yoon di nga aj benn yoon kuu yu ñaar yoon di nga am loo yu woon di nga aj yoon ñoom ñi daal di bol ba ànd woon ne lappay ko lappay ko loolu moo waral boo armalee aj faw nga nga daal daal di deetal lappay ko ba nga wuyu woon lappay ko allahuma lappay ko lappay ko lappay ko lappay ko boobu boobu ñu wuyu woon ca ndiggi góor ñi ak ci biiru jigéen ñi. ba nga xamee ne mu nekk nag ku ne nit bu toro dana ñu ko wala ñu war ngir ñu mën a ngir ñu mën a fàttali ko yàlla yaa si gis li nga xam mooy gisu sabas yi ala ma rasaxam fi leen yàlla wa tegal min bahimati al an'am ci bàyyi may an'am yi biri kër yi ka min xaati bàyyi ma yooyu mooy nagat xarat gàtta yi nagat gëleen ak gàtta yi fokk loo lekkali min xaati bàyyi ma yooyu wàtt moo ti ngeen leel al bàyyi sa abi néew doole jo mooy ki nga xam ne jamono rek a jot mooy li ñu wax doon toll tollu diggante al faqiri ka ñàkk nañ bu ngeen tëra seen yéen ci lekk leel ci ko amul leel ci bitig boo xam ne bi toll na diggante ba amul amul am tëbas bi ak koo xay amul dara bay wala yalwaan ni ngeen ko ci jox su ngeen dindi na safasum seeni sugg-sugg mooy seen ci bu ngeen rendee seen tëbas bi ba noppi ak xadaayaa yi ngeen daal di sangu daal di